Metazin. Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu. Nedeljom u 19 sati. Metazin. Na valovima Radio Pula. Dobro vam večer, upravo počinje Metazin, emisija posvećena civilnom društvu i nezavisnoj kulturi. Nastavljamo s predstavljanjem hvalevrijednih projekata koje provode udruge u našoj županiji. Jedan od njih upravo je završio, a njegova prezentacija zakazana je za petak, kada će mladi ljudi koji su radili na njemu predstaviti svoje rezultate. Napomenimo da su u proteklih godinu dana održali edukacijske treninge na kojima su podučavali vršnjake o aktivizmu, posjetili su Barcelonu gdje su učili o civilnom društvu u Kataloniji, a tu je još i publikacija koja nosi naziv projekta Partnership for EU. Mi smo to povezali s nedavnim referendumom o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, pa ćemo s našim gošćama Anom Preveden i Anom Milovan razgovarati i o toj temi. Nas uvijek zanima što mladi ljudi koji su uključeni u civilni sektor misle o ulasku Hrvatske u EU. Kao i uvijek, na samom početku, glazbeni broj. S vama su Marino Jurcan i Jana Vučković. Metazin. Evo, drago mi je da u Metazinu mogu pozdraviti dvije Ane, dvije gošće. Pozdrav Ani Preveden i Ani Milovan. Dobro vam večer, cure. Dobro večer, Jana. Razgovarat ćemo o jednom zanimljivom projektu koji je prilično aktualan, ne samo zato što je nedavno, u stvari što se nedavno provodio, nego zato što smo nedavno imali referendum za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pa se to sve nekako može povezati jedno s drugim. Riječ je o projektu koji se zove Partnership for EU. Pa Ana Preveden, reci nam o čemu je točno riječ. Pa da, zapravo puno ljudi je dosta krivo nekako tumačilo ovaj naš naslov, ime projekta. Znači, Partnership for EU nije zapravo Europsku uniju, nego smo išli prema europskim standardima, u ovom slučaju politike za mlade, ali nekako zgodno je izgledalo i imali smo dobru ideju i za logo i za naslov, čak prije nego što smo u potpunosti razradili sve aktivnosti projekta, tako da evo, ovaj naslov je ostao. Je aktualan zapravo sada na kraju, iako je završen, trajao je skoro nešto više od godinu dana. Pripremamo njegovu prezentaciju i zapravo sve ono što smo kroz njegovu provedbu proveli. To je nekako najzanimljiviji dio i svima nama i mislim da cjelokupnoj javnosti, svim sudionicima projekta, zapravo je najzanimljiviji. Ja sam vas zato i pozvala u Metazin jer će prezentacija ovog projekta biti upravo petak 10.2. U 2 sata ćemo prezentirati to u Istarskoj razvojnoj agenciji, u njihovoj dvorani. Ovo je jedna prezentacija prije prezentacije, imamo tu ekskluzivu. Dobro, evo, samo u Metazinu, osim što je to projekt Vijeća mladih Istarske županije, udruge Zoom i ovih španjolskih partnera s kojima ste sjajno surađivali, bilo je tu više stavki, jel tako? I trening za mlade i izrada deklaracije, pa možda da kažemo nešto o tim samim stavkama. Od čega se sve sastoji u stvari ovaj projekt? Pa da, ovaj projekt je okupio svega nekoliko partnera i svi su to zapravo predstavnici mladih. Nešto iz Hrvatske, nešto iz Španjolske. Međutim, sudionici svih ovih aktivnosti su bili onako prilično raznoliki. Dosta naših aktivnosti je bilo usmjereno predstavnicima vlasti i što se tiče treninga i drugih aktivnosti, uključeni su mladi ljudi iz baš različitih, rekla bi, područja djelovanja mladih. Neki su bili iz organizacija, neki uopće nemaju veze s organizacijama mladih, neki su srednjoškolci na fakultetima, drugi iz savjeta, zbilja smo pokušali nekako naći dosta raznoliku ekipu, tako da to znanje koje steknemo kroz ovaj projekt mogu prenijeti na što je više moguće zainteresiranih. Najprije smo osmislili taj jedan trening edukacijom do aktivizma koji smo proveli još početkom prošle godine. Tamo smo radili sa 8 mladih ljudi, educirali smo ih, čisto kad budemo radili na ovim drugim stvarima da ne bude ko iz vedra neba, da poznaju barem osnovne termine, da se mogu snalaziti u toj politici za mlade koja zvuči tako grozno i strašno. Nakon toga smo radili na deklaraciji gdje smo zapravo htjeli samo reći što mi mislimo, kakva bi suradnja između predstavnika mladih i predstavnika vlasti trebala biti, kako smo mi to zamislili. I sad nakon ove prezentacije će uslijediti taj dio gdje se nadamo da će se ta deklaracija kod predstavnika vlasti, da će im se svidjeti, da će htjeti dodati nešto u nju, tako da ćemo je nekako i jedni i drugi moći stati iza nje i proglasiti je napokon našom, a ne samo od predstavnika mladih. Tako da to je nekakav nastavak projekta. Poslije toga smo imali studijski posjet u Barcelonu gdje smo upoznali naše partnere, ne baš sve. Suradnja nije bila baš sjajna zato što, mi smo htjeli puno više toga u tih 5 dana vidjeti i upoznati. To što smo, nismo zapravo htjeli, iako je na kraju to super ispalo, nismo htjeli toliko razgledavati grad koliko smo htjeli zapravo upoznati njihove predstavnike vlasti. A njima pak nije bilo jasno zbog čega mi toliko želimo s nekim iz ureda za mlade tako dugo razgovarati, toliko pitanja postavljati. A njima još uvijek nije jasno da naš taj institucionalni okvir nije tako dobro izgrađen i da mi zapravo prikupljamo sva ta iskustva kako bi skužili što bi ovdje najbolje funkcioniralo. Znači, put u Barcelonu pretvorio se više manje u nekakvo turističko razgledavanje. Dobili ste puno manje možda nego što ste očekivali što se toga tiče. Pa zapravo, dobili smo mi dosta toga, samo što je bilo jako teško izvući sve te informacije iz njih. To je njihovo, htjeli su se zapravo više družiti nego raditi na nečemu konkretnom, što je nama bilo primarni cilj ovog studijskog posjeta. Ali na kraju uopće nije tako loše ispalo. Barcelona nudi puno toga, tako da smo si i sami mogli naći nešto što nas je u svemu tome zanimalo i što nam je bilo korisno. Mi ćemo sada napraviti malu pauzu uz glazbeni broj, a odmah nakon glazbenog broja vraćamo se nazad u studio pa ćemo razgovarati s našom drugom gošćom. Metazin. Vraćamo se u Metazin, s nama su Ana Preveden i Ana Milovan, razgovaramo o projektu Partnership for EU, jednom zgodnom projektu koji u stvari već dosta dugo traje, čini mi se. Evo, pitala bi Anu Milovan, otkad si ti na ovom projektu, kako si se u stvari uključila u to, koja je bila tvoja uloga? Dakle, u projektu sudjelujem negdje od prosinca 2010. tada još. Uključila sam se zapravo u planiranje prve aktivnosti, to jest treninga edukacijom do aktivizma, i moja uloga je, dakle, bila sam trenerica na tom treningu. Kasnije sam kao nastavak treninga, ajmo reći, bila mentorica u pisanju radova sudionika i autorica publikacije Pogled na politiku za mlade Istarske županije, jedna od autorica. Evo, Ana je skromna, Ana je jedna od najmlađih trenerica, ako se ja ne varam, je li tako? Kažu da jesam, ne znam. I ne samo to, još si dobila i neke nagrade. I to isto znam. Ali Ana je skromna, pa je neugodno sada. Čestitamo i na tome. Hvala. Vraćamo se drugoj Ani. Ani s kojom smo odmah na početku emisije razgovarali o ovom samom projektu. Publikacija je ovdje pred nama. Kako ste zadovoljni? Ko vas je u stvari podržao u svemu tome? Sve ovo je trebalo nekako i napraviti. Sve ovo je trebalo i isfinancirati. Ko vam je potpora? Pa što se financijskih sredstava tiče, Agencije za mobilnost, zapravo putem Agencije za mobilnost smo prijavili ovaj projekt i dobili najveći dio sredstava, znači preko Europske komisije program Mladi na djelu. Nešto od toga je financirao i grad Pula i Istarska županija. Zatim dio toga, znači najviše ovaj institucionalni plaće i recimo ovi neki troškovi telefona i struje koje smo imali, to su naše dvije zaklade, znači Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, ova Istarska. Oni su nam nekako najviše što se tiče većina aktivnosti pomogli financijski, dok imali smo neke sponzore kad smo išli na studijsko putovanje, jer tamo smo imali jedan interkulturalni doručak, mi smo to tako nazvali, znači jedno druženje gdje smo razmijenili iskustva o tome što to Katalonci jedu, koja su njihova tradicionalna jela za doručak, jer smo eto, ručkom se nikako nismo mogli naći, bili su jako zauzeti. I tu smo, ne znam, donijeli smo naše maslinovo ulje, neke kobasice, CD. Koliko su oni upoznati uopće s Istrom i znaju? Pa ne baš. Gdje smo, ne baš. Ne, slabo su upoznati s nama i zapravo jako malo surađuju s nekim organizacijama civilnog društva na ovom području. Jako malo znaju o drugim politikama za mladi, uopće o stanju mladih van neke svoje zemlje i recimo Sjever Afrike, to im je onako trenutno dosta zanimljivo. Ne znam, to su neke teme kojima se bave, ne znam, siromaštvo i diskriminacija recimo. To je njima u fokusu problema. I naravno nezaposlenost mladih sada po novome, ali kažem, oni su dosta, ja bih rekla, neinformirani. Ne znam, možda nama sad treba, pa se mi više zanimamo o njima svima. Ali možda se oni više bave sami sobom. Pa da, ne znam. Oni imaju mogućnosti baviti se, da, sobom. To je jako dobro. Metavirus. Of nature. just you. It's already been done, so undo it. It takes two, and it's up to me and you to prove it. Politika za mlade, to puno smo o tome govorili u Metazinu, to zvuči za ljude koji se time inače ne bave prilično zastrašujuće, pa ću ja Anu Milovan malo upitati o tome. Evo, politika za mlade, gdje smo mi, kakav je odnos prema tome i kad podvučemo crtu pod ovaj projekt koji se i bavio takvim temama, što se da zaključiti za Istru, za Hrvatsku? Evo, za početak samo da još jednom ponovimo šta bi to bila politika za mlade, ali neću sad onu definiciju dosadnu, nerazumljivu koju bi onda opet trebalo ići objašnjavati, nego ajmo reći ovako, da politika za mlade se bavi time hoće li mladi imati jedno savjetovalište gdje mogu otići, hoće li na igralištu imati golove s mrežama, znači ima jedan jako širok krug područja kojim se bavi, uglavnom u fokusu znači mladi. Što smo mi vidjeli u ovom, tijekom izvođenja ovog projekta je da su mladi slabo upoznati s time i većinom se boje kada čuju riječ politika, što je nekako i logično. Znači nema, moramo reći, to nema veze ni sa Saborom, ni sa političarima. Ne, politika direktne za mlade veze, nije. Nema veze s da, nema veze za... ni sa strankama, politički, ni sa izborima. Da, tako nekako. Mislim, ne tako nekako, nego je tako. Dakle, slabo su informirani, boje se... Međutim, kada čuju o čemu se radi, kada čuju kako to izgleda i funkcionira u drugim državama, svima naglo poraste motivacija. Međutim, ono što smo primijetili ne samo kroz ovaj projekt, nego i kroz ostale, da većinom to brzo splasne zbog nekakve podrške koje zapravo ne postoji sa strane onih od gore, ajmo reći. Tako na razini Istarske županije, čini mi se i na razini države, nekako radili smo, u biti sudionici su sami radili analizu lokalnih politika za mlade, na primjer u Žminju je bila i u Pazinu je jedna cura imala, ne postoji. I onda im je dosta teško o tome se informirati, ne znaju kako, gdje, i onda je logično da se boje. Neinformiranost donosi najveći strah zapravo. Jesi primijetila da je se dogodilo neki pomak, da se dogodio od kad ste krenuli s ovim projektom? Znači, jeste primijetili da ima više možda mladih ljudi koje ste involvirali u cijelu ovu priču i jeste li uspjeli možda regrutirati neke nove ljude? S obzirom da znam, evo, jedna i druga se dugo bavite civilnim sektorom, znate kakva je situacija zadnjih godina u Istarskoj županiji, pa je li možda pridonio ovaj projekt nekakvom poboljšanju? Pa ne, ja bih rekla zapravo da je ovaj projekt, pošto je bio vrlo atraktivan za same mlade, zbog studijskog putovanja i te neke edukacije koja je bila onako dosta zanimljiva i opuštena, mislim da su način na koji je politika predstavljena, ova vrsta politike, zapravo onako svidjelo im se. Rekla bih da su, većina njih je ostala u tome i počela se baviti time kad su skužili da nije samo političko sudjelovanje u ovoj našoj jedini dio politike za mlade, nego to zdravlje, sport, kultura, i da su zapravo oni cijeli svoj život dio te politike, ali se njome ne bave, a trebali bi možda. Znači, mislim da je to doprinijelo na neki način da se oni počnu uključivati i više baviti ne samo kroz udrugu Zoom, nego i ono u svojoj lokalnoj zajednici, kroz škole ili neke svoje neformalne inicijative. A što se tiče, ne znam, nekakvog pomaka u razvoju politike za mlade, ja bih rekla zapravo da se dogodio veliki pomak. Mislim da to nije rezultat provedbe samo ovoga projekta, nego brojnih projekata koje mnoge organizacije u Istarskoj županiji, ja mislim, već nekoliko godina rade. Barem što se županije tiče, čini mi se da su napokon skužili, ne znam da li je to zbog Europske unije ili čega, shvatili da je to pitanje s kojim se moraju početi ozbiljno baviti. I zapravo počeli su nam dolaziti u susret. Mislim da su mediji jako puno tome pridonijeli, isto tako jer je ovaj projekt, čini mi se, bio i medijski dosta zanimljiv. Pa su nas pratili, tako da su nas i mladi i predstavnici vlasti jako puno slušali, jako puno gledali kroz ovih godinu dana i na neki način skužili da eto, mislimo ozbiljno i da nam je to zbilja važno, pošto već toliko dugo i toliko intenzivno, uporno govorimo i ponavljamo, da znamo što je to i da je evo, ovo je to što nam treba, spremni smo razgovarati, surađivati s vama i izgraditi, ne znam, za početak temelje politike za mlade u Istarskoj županiji zajedno s vama. Metazin. Shoes. Zadnja tema nekako vezana uz referendum koji je bio u Hrvatskoj, referendum o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Pa evo, možda s vaše strane nekakav vaš komentar na to i nekakva vaša očekivanja o tom ulasku Hrvatske u Europsku uniju, što će se promijeniti možda što se tiče baš ovog vašeg segmenta kojim se vi bavite, dakle i te politike za mlade na kraju krajeva i tog utjecaja civilnog sektora na kreiranje nekakve politike zemlje. Ja inače nisam baš neki eurofil i to iz razloga što mi se čini da, osim što je nas jako malo izašlo na ovaj referendum, to mi je jako žao, nekako čini mi se da većina nas traži samo izlaz u Europskoj uniji, ne nudimo ništa i ne promišljamo nekako aktivno kako bismo mi mogli to iskoristiti, što bismo mi zapravo mogli sami učiniti s tim što nam Europa nudi. Pa mislim da zapravo civilno društvo kod nas je jako dobro koristilo fondove koji su nam iz Europske unije bili sada nuđeni. Mislim da ćemo sada imati još više zapravo prilike to činiti, još više financijskih sredstava. Mislim da će možda organizacije iz zemalja Europske unije sada biti više zainteresirani za nas. Tako da u tom smislu zapravo vidim neki pomak. Ne bi se brinula za civilno društvo zapravo u tom smislu, jer smo već odavno spremni za ovo što nas čeka, ali kažem, malo sam skeptična za ove druge, za institucije i za druge segmente ovog našeg društva. Nisam sigurna koliko će oni dobiti svega toga. Evo, kao isto predstavnica mlađe generacije koja je već dugo u civilnom sektoru. Pa meni se zapravo ulazak u Europsku uniju čini kao dobar potez, zapravo ne toliko dobar koliko bi bio loš da smo odabrali da nećemo ući u Europsku uniju. Ono što je Ana rekla, znači civilno društvo već godinama iskorištava prilike koje su nudili predpristupni fondovi Europske unije i sama Europska unija. Što se politike za mlade tiče i njenog razvoja, opet mislim, sve je na nama, neće nam nitko iz, ne znam, Francuske kreirati našu politiku za mlade. Mi samo na tome možemo sami raditi, ali mislim da ćemo onda imati možda veću potporu i više mogućnosti da vidimo i da dobijemo nekakve savjete kako to funkcionira van Hrvatske. Hoće li ta nekakva suradnja, umreženost biti bolja možda sa kolegama koji se bave istim stvarima, ili ste do sada isto imali dobre kontakte, evo kao što je sad bila ova situacija suradnje sa Katalonijom? Ma da, što sam rekla, ja mislim zapravo da će oni biti nekako više otvoreni prema nama i da će nas sve više zvati u te različite unije i mreže kad govorimo o civilnom društvu. Samo, nisu samo financijska sredstva zapravo to što se nama nudi ulaskom u Europsku uniju, nego ono što je dobro za civilno društvo je to što imamo sve više mehanizama zapravo koje možemo koristiti kako bi utjecali na različite javne politike koje nas se tiču. Metavizu. Here's the thing, we started out friends. It was cool but it was all pretend. Yeah, yeah, since you've been gone. Dedicated, you took the time. Wasn't long till I called you mine. Yeah, yeah, since you've been gone. And all you'd ever hear me say is how I picture me with you. That's all you'd ever hear me say. But since you've been gone, we'll be right back. došli smo do kraja još jednog Metazina. Nama je preostalo pozvati vas da i iduće nedjelje budete s nama u isto vrijeme na valovima Radio Pule. Do slušanja i čao svima. Metazin. Metazin, Radio Pula.